तकिया जाड़ा लगे सर काए ले ओ तकिया ओ सर काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे सर काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे सर काए ले ओ खटिया जाड़ा लगे सर काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे सर काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे ओ सर काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे।